یا ربی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله الذي يستقيم صدق رسوله النبي الأمين المجيد المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين یہ خمسۃ الصفی بها حل الوقار فی حاتمہ المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وابن اللہ والحاتمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم حلال اندر جہاں خود و حبیبم مرزدارم تعیس یارا لا سوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری ناظم کے حسطم تو فتیتو منتارم ولی خوش نصیبم الہی خیر قطعی فحفظ استفاء و حفظ اللہ و شاہد بیانی و شاہد سنان حلی اس مقدر دل کی مقدس آنکھوں میں کچھ عرض معروف سے قبل بارگاہ اسانت ماہ میں مراد مل کر بآواز بلند درود پاک کو پاک اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود و سماعت فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو سجود کو رکوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آیت کریمہ میں نے بڑی مشہور و معروف پڑھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خوب بچاؤ ان خوشکوں اپنے آپ کو وہی کو اور اپنے گھر والوں کو نارا نار سے آگ سے کون سی آگ جہنم کی آگ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ آگ کون سی وقود الناس والحجارہ جس آگ کا ایندھن جس سے آگ بھڑکائی جا رہی ہے وہ ایندھن کیا ہے؟ لکڑی سے آگ نہیں جلائی جا رہی ہے, گیس سے آگ نہیں بھڑکائی جا رہی ہے. بہت الناس اس کا ایندھن لوگ ہیں, لوگ اور پتھر جس آگ کو پتھر کی وجہ سے دہکایا جا رہا ہے, جس آگ کو لوگوں کو ڈال کر جس کا ایندھن لوگوں کو کھانا ہے, جس کا ایندھن پتھر کو پلا دینا ہے. پتھر اگر گرم ہو جائے تو آپ اسے چھو نہیں سکتے. جہنم کی سختی الگ الگ روایات الگ الگ احادیث سے آپ سنیں گے تو ہماری حالت خستہ ہوتی نظر آئے گی. سرکار دوار پر السلام کے فرمودات کے مطابق ایک جملہ علماء نے بہت پیارا نکالا ہے. صاحب ایک قطرہ جہنم کی آگ کا اگر دریائے پانی میں پھینک دیا جائے تو جہنم کی آگ کی شدت حرارت کی وجہ سے یعنی گرمی کی سختی کی وجہ سے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے. ایک قطرہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر پھینک دیا جائے, ایک قطرہ جہنم کی آگ کا, اس آگ کو اگر اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کو جل کر خاکستر ہو جانے کا اندیشہ نظر آتا ہے۔ جب آگے کی ترتیب اسلامیہ پھر حشر کا میدان جب فارغ ہوگا، قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو فل ہو گئی ہے جہنم، کیا تو بھر گیا، اللہ اکبر، ہر دن مزید۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت بھی جہنم رب کے دربار کی صدا دے گا، ہر دن مزید، ہر دن مزید، اور کوئی ہو تو اسے بھیج دیا جائے، اور کوئی ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ اس تباہ جانے رحمت صحابہ کے درمیان جب وبال ہے، اچانک ایک زور کا آواز آئی، صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا، یہ کیسا دھماکہ تھا، یہ کیسی بات، یہ کیسی آواز تھی؟ مصطفیٰ نے فرمایا، جانے ساروں، ایک پتھر 70,000 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب اس کی کہیں تک پہنچا ہے، رب کعبہ نے چاہا کہ تمہیں اور مجھے اس آواز کو سنا کر عبادت عطا فرمائے۔ رمضانِ نبی اسلامیہ، ذرا توجہ فرمائے، جہنم کی سختی کا حال کیا ہوگا، دنیا کی آگ اگر ہمارے انگوٹھے میں لگ جائے تو کئی دن تک چھالے پھالے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا، چمڑی میں پانی بھر جاتا ہے، لیکن کئی سو گنا گرمی والی جہنم کی آگ کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرو، مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، وقنا عذاب النار۔ رمضان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کے جہنم کے عذاب سے بالکل بے خبر ہیں، مگر یہ گرمی کی شدت ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان شدت الحرب من فیض جہنم، گرمی کی سختی جہنم کی سانس لینے سے آپ کو تعجب کریں گے۔ حدیث غالباً موقع امام محمد میں موجود ہے، وہ زمانے پہلے میں نے پڑھی، سرکار فرماتے ہیں کہ جب جہنم سانس پھینکتا ہے تو گرمی کی شدت پکی چلی جاتی ہے، اور جب جہنم سانس کھینچتا ہے تو سردی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ کس قدر گرمی ہے اس جہنم میں، جس نے اپنی ایک ہلکی سی سانس کی وجہ سے ساری کائنات کو ایسا گرم کر دیا ہے کہ اگر لوگوں کے بدن کے کپڑوں کو نچوڑو تو اس میں جناب اس کو دھونے کی ضرورت پیش نہ آئے، پسینہ اس قدر انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ جو سمجھدار ہوگا اس کے لیے اشارہ کافی ہے، آج سورج کروڑوں میل دور ہے تو گرمی کا یہ حال ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں گے، مصطفیٰ کے فرمودات پر نظر فرمائیں گے، آپ کو پتا چلے گا یہ جتنی اوپر آپ کی چھت ہے میدان محشر میں اتنے اوپر سورج آ جائے گا۔ آج کروڑوں میل دور ہے تو حالت ہماری ناخوشگوار بھی ہے، آج کروڑوں میل دور ہے تو روڈ پر سڑک پر چلتے ہیں تو آپ کی لپٹ چہرے پر معلوم ہوتی ہے، آج کروڑوں میل دور ہے پیر زمین پر رکھتے ہیں، اگر ننگے پیر پیر زمین پر رکھ دو تو پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اگر بغیر چپل کے 10 منٹ آپ کو چلنے کے لیے کہا جائے تو آپ چل نہیں سکتے۔ برادرانِ ملت اسلامیہ، کروڑوں میل دور ہے سورج، کئی 100 کلومیٹر بلکہ کئی 1,000 کلومیٹر دور ہے ہم سے اس وقت سورج، تو اس وقت گرمی کی شدت کا حال یہ ہے جب سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزہ اشارے کی بولی میں اور سمجھنے کی حیثیت سے سمجھ لیجیے کہ کتنے اوپر چھت ہے اس کے اوپر، بلکہ اس سے بھی نیچے ہو سکتا اوپر نہیں ہو، سوا نہیں ہوگا، کروڑوں میل دور کرنے کی حال ہے۔ اتنی اوپر جب سورج ہوگا اس وقت حالت کیا ہوگی کوئی امیجن نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے اشارے میں بتایا ہے حالت یہ ہوگی کہ سر کے اندر جو دماغ جو بھیجا ہوگا کھول رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا، اور اپنی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ پسینے میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا حال یہ ہوگا کہ وہ کمر تک پسینے میں ہوگا، کسی کا حال یہ ہوگا کہ وہ گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، الغرض جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بھیجا کون رہا ہوگا اور ایسی کیفیت میں پوچھا جائے گا کم سمجھتا بول تو نے نماز کتنی پڑھی ہے. آپ کہتے ہیں ہم تو کیرم کھیلنے والے ہیں, ہم پوچھنا بے والا ہے, کرکٹ دیکھنے والوں میں تھے, ہمیں کیا لینا دینا ماذا اللہ نماز سے. اللہ خود اس اپنے سانسوں کی مالا دی ہے تو خدا کے واسطے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے مولا کو راضی کر لو. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اب دنیا مزرع الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسی یہاں کھیتی کرو گے ویسے ہی وہاں آپ کو جناب والا پھل میسر آئے گا. اگر آپ کی یہ 50 سالہ زندگی غیبتوں میں گزر گئی, کسی انتی ان کی برائیوں میں گزر گئی, ان سے ان سے قطعی تعلقات میں گزر گئی, ان سے ان سے جھگڑا کرنے میں گزر گئی, دنیاوی آسائش اور دنیاوی آرام کی تلاش میں گزر گئی, آپ نے رب کعبہ کی طرف توجہ رکھی, آپ نے رب سے حیا نہ کی, آپ نے رب سے شرم نہ کی, آپ نے رب کو ماننے کی کم حق کہو, رب کعبہ کے حق کو ادائیگی کی حق کی ادائیگی کی کوشش نہ کی, تو وہ دن دور نہیں کہ اس دن رب کعبہ کا عذاب ہمیں آن لے اور منہ کے پر گھسیٹ کر لے جا کر انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. بڑے بڑے خشیت کہتے کسے ہیں, مفسرین لکھتے لوگوں انسان ایک تو کم سے کم ایسا ہو کہ اس کو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہو, وہ اپنے آپ کو لغزشوں سے بچاتا ہو, وہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہو, اس کے دل میں کم سے کم اتنا خیال آ جائے کہ کہیں حشر کے میدان میں میری کم نیکیاں کم نہ پڑ جائے, کہیں حشر کے میدان میں